सप्तऋषय सप्तर्षय सप्तच ऋषयश्चैति सप्तर्षय पूर्वेषु कामशमी नाम का गांव है और सप्तऋषि एक रूढ़ संज्ञा है। सात ऋषियों का समूह में एक रूढ़ संज्ञा थी, दिक् संख्य संज्ञान सूत्र से आपने इसलिए बनाया था क्योंकि हम शायद प्रकृत में चले गए थे ना उत्तरा वृक्षा पंच ब्राह्मण संज्ञा में नियमार्थम सूत्रम तेन यन उत्तरा वृक्ष पंच ब्राह्मण इसको हमने ले लिया था। इन पता नहीं सत्र से बनाया कि नहीं बनाया, पूर्वेश काम शमी तो बनाया था इतना तो मेरे को याद है, पूर्व ऋषि काम शमी में गुण किया था पूर्व पूर्वेशु काम शमी नीचे ग्रह में चले गया मैं, लेकिन वो रूप अभी बनाया नहीं था। अब ध्यान वही आ रहा है मेरे, मैंने नहीं बनाया, पूर्वेश काम शमी बना दिया था। उसके बाद हम पदकृति में चले गए, संज्ञायाम क्यों कहा उस विचार में चले गए। तो सीधा है वो भी सप्तन जस ऋषि जस जस जस लोग होता है सप्त ऋषि आदो निष्गुण हो गया सप्त ऋषि नकार का लोक पूर्वत होगा नरपे प्रातिपदिक से नकार का लोक उगर गुण हो गया सप्त ऋषि सप्त ऋषय ये संज्ञा में रूढ़ होने से समास हो गया और पंच ब्राह्मणा में संज्ञा रूढ़ नहीं था अथवा समास नहीं था। तदितार्थोत्तर पद समाहारे च तदितार्थोत्तर पद समाहारे सप्तमी का एक वचन और चाह जो सप्तमी है इसका तीन अलग अलग अर्थ है। एकापि सप्तमी विषय भेदात नियम है सामान्य, एकापि सप्तमी विषय भेदात विद्यते, यद्यपि तीनों शब्दों से एक ही सप्तमी है। तैतार्थोत्तर पदे समहारे एक पद और एक सप्तमी भक्ति है, लेकिन जब उसको प्रत्येक के साथ जोड़ूंगा तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाए। तैतार्थे उत्तर पदे समाहारे तीन हो गया, पृथक पृथक पद बनाएंगे। तैतार्थे उत्तर पदे समाहारे बना लूंगा तब उसका अर्थ बदलते जाएंगे। पहला वाले में विषय सप्तमी माना जाए तैतार्थ विषय और उत्तर पद के साथ जो जुड़ी सप्तमी का पर सप्तमी औपस्पेश परे ऐसा अर्थ है उत्तर पदे परे और अंत में समहार अर्थ वाच्य। पहले में विषय, दूसरे में पर सप्तमी विषय सप्तमी पर सप्तमी और वाच्यार्थ समार अर्थ गम्यमान हो तो समार अर्थ वाच्य हो तो तब ये सूत्र क्या करेगा समास करेगा। तहितार्थे विषय इसे देखो स्वयं वृत्ति में क्या लिखा तहितार्थे विषय उत्तर पदे च परतः समहारे च वाच्ये दिक् संख्ये पूर्व सूत्र और दिक् संख्ये भी आ गया है इसमें दिक् संख्ये प्रागवत स्यात् क्या होता है प्रागवत तत्पुरुष समास होगा और वह विकल्प से होगा। दृष्टांत दे रहे हैं तैतार्थ के लिए पहले पूर्वस्याम शालायाम भव पूर्वस्याम शालायाम भव पूर्व गी शाला नी भव अर्थ में हम कर रहे हैं पूर्व कमरे में पूर्व दिशा का जो कमरा है उस कमरे में शाला में कमरा बोलते संस्कृत संस्कृत में शाला शब्द का अर्थ है कमरा पूर्व कोने का कमरे में पूर्व दिशा में विद्यमान जो कमरा उस कमरे में जो वस्तु पड़ा है भव वहां जो है इस अर्थ में आपने पूर्व की शाला नी में इस सूत्र से वर्तमान सूत्र से समास कर दिया तैतार्थ पुत्र समाहारे च सूत्र से समास हो गया समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुब्लुक हो गया पूर्वा शाला ये रह गया क्या स्थिति रही पूर्वा शाला और दिग्वाचक शब्द कौन है यहाँ पूर्वा सूत्र में प्रथमांत कौन है पूर्व दिक् संख्य जो पुरुष सूत्र से अनुवृत्ति आया प्रथम द्विवचन वो प्रथमांत ही समास सूत्र विद्यमान प्रथमांत जो अनुवृत्ति से आया तो इस सूत्र में तो कोई है नहीं न प्रथमा है न तृतीया है सप्तम अंत और एक अव्यय दो ही पद है इस सूत्र अनुवृत्ति आ रहा क्या दिक् संख्य का और सुपा का दिक् संख्या का मतलब हो गया प्रथमा है वो समास सूत्र प्रथमा कौन है दिक् और संख्या उसके तरफ बोध वर्तमान शब्द है समास में है पूर्वा इसे उसका उपसर्ग संज्ञा हुई उपसर्ग पूर्व से प्राग प्रयोग हो गया पूर्वा शाला रह गया इस स्थिति में वार्तिक लग रहा है सर्वनामनो वृत्ति मात्रे उम्बद भाव, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे उम्बद भाव। सर्वनाम वाचक शब्दों से वृत्ति मात्र में उम्बद भाव हो जाता है। सर्वनाम संचक जो शब्द प्रातिपदिक है, सर्वादिदि सर्वनामानी से जिन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होता है उन सर्वनाम संचक प्रातिपदों को हमेशा भले स्त्रीलिंग में प्रयोग रहा हो समास में या नपुंसक में प्रयोग रहा हो विग्रह वाक्य में, लेकिन जब समास हो जाएगा तब क्या हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है, उम्बद भाव हो जाता है। उम्बद भाव होने का मतलब स्त्रीत्व के लिए जो प्रत्यय लाया था वो निवृत्त हो गया। स्त्रीत्व क्या प्रतिज्ञा दिया, टाप, और टाप चला गया तो क्या बचेगा, पूर्व, पूर्व शाला। वैसे शाला में गड़बड़ नहीं कि शाला सर्वनाम संज्ञा नहीं, उसको नहीं रस कर देना, शाला नहीं बनाना वहां, सर्वनाम संज्ञा किसका है, पूर्वा की, उसको आप रस्व कर देंगे। ताप चला गया तो रसवांत हो गया वो अपने आप, करना नहीं है रस्व, ताप निवृत्त हो गया, अब पहले से रसवांत है ही सर्व शब्द तो सर्व पूर्व शब्द तो पूर्व रहेगा, पूर्व शाला ये हो गया उम्बद भाव। अब वृत्ति मात्र कह दी, ये भी ध्यान रखना यद्यपि दृष्टान समास का है, वृत्तिकार क्या वार्तिकार क्या कहा, वृत्ति मात्र, वृत्ति मात्र में नियम है। वृत्ति मात्र का मतलब वृत्ति कितने होते हैं, पांच, पांचों जगह में नियम है। चाहे प्रदंत बना रहे हैं आप, तीतांत में हो रहा हो, चाहे आप कर रहे हैं समास, चाहे एक शेष, चाहे सराध्यंत, सराध्यंत का नाम तो तुम्हें सर्वम आत्म इच्छति, सर्वम आत्म इच्छति कर दोगे तो पुंबद भाव हो जाएगा, क्या चाहेगा तो वहां पुंबद भाव हम लोग कर देंगे। अच्छा, पुंबद भाव हो गया तो पूर्व शाला रह गया। उस स्थिति में आपने कहा था तदितार्थ में कर रहे हैं भवार्थ में, भवार्थ में क्या प्रत्यय कर रहे हो आप, उसके अगला सूत्र आता है भवार्थ प्रत्यय करने के लिए, दिक् पूर्व पदार्थ असंज्ञायाम यहाँ, दिक् पूर्व पदार्थ पंचमी का एक वचन, असंज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, यहाँ प्रथमा का एक वचन, अस्मात् भवार्थी यहाँ स्यात् असंज्ञायाम, अस्मात् दिक् पूर्व पदार्थ दिग्वाचक पूर्व पद में हो, ऐसा जो कोई भी समास आदि कुछ भी कार्य हो उस दिन में क्या होगा, भवर्त में यह अदंत में ओ भी है यहां, इसलिए विसर्ग सूत्र में भी यहां करके विसर्ग दिया प्रथम के क्वेश्चन यहां असंज्ञायाम, लेकिन समस्त पद के द्वारा संज्ञार्गमान न हो, समस्त पद के द्वारा संज्ञार्गमान ना हो, मैंने किसी आदमी का, किसी गांव का, किसी देश का, किसी चीज का नाम नहीं होना चाहिए, संज्ञात्व ना रूढ़ ना हो, ऐसे शब्द बना रहे हो ऐसा समस्त पद बनता हो तो यह प्रत्यय कर देना भव अर्थ में। इसे क्या हो गया, पूर्वशाला और भव अर्थ में आपने कर दिया, इसलिए यह प्रत्यय, यह प्रत्यय एकार्चित संज्ञा होगी चुटू अवच, प्रत्येक आदिभूता चवर्गीय वर्ण है उसकी संज्ञा हो गया तो अ बच गया पूर्वशाला। यहाँ क्या है, दिक् वाचक पूर्वपद में है दिक् पूर्व पदार्थ, और हमने पहले कहा था हमेशा उत्तर पद किसको कहते हैं, समास चर्मावयवे रूढ़ उत्तर पद, समास का चर्मावय कौन है, शाला, ये हो गया। और यह समाज जो हम कर रहे हैं वो भवार्थ में कर रहे हैं, तहितार्थ में, तद्धित का तो कौन है भवार्थ, तहितार्थ, इस अर्थ में हम ये समाज कर रहे हैं। समाज में पूर्व शब्द पूर्व पद है, शाला शब्द उत्तर पद है, दिग्वाचक शब्द पूर्व पद में रहते हुए और समस्त पद के द्वारा जब संज्ञार्गमन न हो तो क्या कर रहे हैं, भवार्थ में यहाँ प्रत्यय का बचा पूर्वशाला धन, पूर्वशाला धन और इस आगे पढ़ते हुए वृद्धि करने का सूत्र ला रहे हैं, तदितेश्वचाम आदेहे, तदितेश्वचाम आदेहे, तदितेशु सप्तमी का बहुवचन है, अचाम षष्ठी का बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन षष्ठी बहुवचन और आदेहे षष्ठी का एक वचन, इन पदों वाला सूत्र, तदितेशो सप्तमी का बहुवचन, अचाम षष्ठी का बहुवचन, आदेहे षष्ठी का एक वचन, इति नीति चतुर्देशु अचाम आदे रचो वृद्धि इत नित प्रत्यय के पर रहते हुए, नित प्रत्यय हो या नित प्रत्यय हो तो तदितेश तद्धित प्रत्यय भी कैसा होना चाहिए, इतने का कृत ना कृत संज्ञा वाला नहीं, ये अन्य कहीं निक गाँव कर दिया आपने सुबह को भी है, जैसे कर समुद्र क्या करता है नित्य गाँव कर देता है, ऐसे नित्य की आवको नहीं है ना, किंतु तद्धिताधिकार में भीत जो इतनी तद्देश का मतलब क्या, तद्धिकार विहितेशो इति निति प्रत्येशो परेशो अचाम आदे रचो तादृश प्रत्यय कौन है यहाँ पर, यहाँ गाँव बचा है उसके प्रत्यय क्या होगा, अचाम आदे रचो पुरुषाला में आदेश कौन है उसको क्या होगा वृद्धि वृद्धि होगा पौर्व बन गया शाला धन ओ पौर्व शाला धन आव्यस्य संज्ञा हो गया आ के पढ़ते हुए रुचि भम से भ संज्ञा कर दो और वह शाला का भ संज्ञा को होने से अजावी प्रत्यय पढ़ते हुए भ संज्ञक आ का लोप हो गया, अकार मिला दीजिए स्वाति बनेगा सर्वनामनो वृत्ति मात्र सर्वनामनो वृत्ति मात्र असंख्या यहाँ आदे है, इन सूत्रों की सहायता से गुहस्याम शालायाम भव जा रूप बन गया पौर्वशाला। और उत्तर पद के दृष्टान मेरे अभी पंच गावो धनम यस्य त्रिपद बहुव्रीहि समास इति त्रिपदे बहुव्रीहौ, तीन पदों वाला बहुव्रीहि समास किया जा रहा है, पूर्व घर में जब पैदा हुआ भव अर्थ तो पैदा हुआ जो विद्यमान है वहां पर इसमें पैदा होकर के उसको पंच गावो धनम यस्य, पंच गावो धनम यस्य इति विग्रह है त्रिपदे बहुव्री, तीन पद वाला बहुव्रीहि समास है। अब विक्रवाक में तीन पद तो कर दिया लेकिन कौन समास करेगा इनका तीनों पदों का आपस में है, पंच गावो धनम यस्य कौन करे कौन देगा, तब वार्तिक लाते बहुव्रीहि समास किसे करना है हमें अनेकम अन्य पदार्थ सूत्र आएगा आगे भविष्य में, लेकिन वो अनेकम तो कह दिया अनेक प्रथमांतों को अनेक द्वितीयांतों को जो भी होगा समास करेगा यहां भी अनेक तो ही है, लेकिन न एक एक अनेक दो ही पद होता है वास्तव में अर्थ बहुत तो होता नहीं, अनेकम अन्य क्यों कह दिया है तो बहु अन्य पदार्थ है कह देते सीधे लाघो भी था बहुत पदों का अनेक अनेकम आपने प्रयोग कर दिया एक वचन अनेकम कहा करोगे एक वचन अनेकानी बोला नहीं आपने वो अनेकम तीन अक्षर है वो अनेकम का अर्थ बहुत पिष्ट होता तो सिर्फ बहुत शब्द प्रयोग करते थे बहु अन्य पदार्थ है लाघव थी तो पढ़ने से क्यों किया ज्ञापन कर दो पद के बीच में समास करना है तब भी न एकम यदि अनेकम तब यहां पर तीन पद है कैसे बहुत समास कर दोगे, जैसे कहते पहले इन दोनों के बीच में समास कर लेना बाद में इसे इसके साथ जब इन दोनों के बीच कर रहे हो ये विक्रवाक हमने बहुव्रीहि समास कर लिया है अतः ये उसका नाम उत्तर पद हो जाएगा, ये उत्तर पद नहीं माना जाएगा बहुव्रीहि समास के दृष्टि में ये उत्तर पद होता है, इस उत्तर पद में रहते हैं क्या हम कर रहे हैं तेतात्र उत्तर पदे समारे से सूत्र से इन दोनों के बीच संख्यावाचक शब्द ना दिग्वाचक अथवा संख्या शब्द के पढ़ते हुए इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे फिर तत्पुरुष इसका नाम है उत्तर पद, इसके दृष्टिकोण से बौरी का दृष्टिकोण से बौरी समाज के दृष्टिकोण से भले इसका भी नाम उत्तर पद हो जाएगा इसके किसके दृष्टि से लेकिन तत्पुरुष के दृष्टिकोण से, लेकिन इस धनम के उत्तर पद में रहते हुए सूत्र कहता है तो उत्तर पदे जो कहा उत्तर पदे किसका दृष्टिकोण से कह रहा है बौरी समाज जो तीसरा पद है धन इसके पर में रहते हैं इन दोनों बीच समास करने बोलना है तद्भु समास करने और चाहे द्वंद्व भी कर सकते हैं अन्यत्र जैसे इसलिए वार्तिकर क्या करें द्वंद्व तत्पुरुषे और उत्तर पदे नित्य समास वचनम ये समास नित्य होगा भले अस्वपद विग्रह वाक्य है नित्य समास का नियम क्या था अस्वपद विग्रह होनी चाहिए है ना या अविग्रह वा बोला था अविग्रह वा या तो विग्रह ही नहीं होता ऐसे शब्दों को समास बना दिया बिना विग्रह का, उसको हम क्या कहते हैं? नित्य समास। या जो जिन पदों के बीच समास कर रहे उन पदों को विग्रह वाक्य में नहीं कहा गया, एक को बोला एक को नहीं बोला, उसको हम कहते हैं अश्वपद विग्रह वाक्य, वहां भी नित्य समास होते हैं। यहाँ तो स्वपद दोनों पद श्रुत है यहाँ, तब इसलिए वार्तिकार को कहना पड़ेगा द्वंद समास करोगे या तब उत्तर को समास करना हो, कब? उत्तर पद के बदलते हुए पूर्व में विद्यमान शब्दों का द्वंद समास करना है या तत्पर समास करना है, वह समास विकल्प से नहीं होगा, नित्य होगा। अतः क्या होगा? नित्य समास। किस सूत्र से? तैतात्तर पद समारे चूत्र से, इस वार्तिक की सहायता से द्वंद पुरुष और उत्तर पद नित्य समास वचन की सहायता से वह समास जो सूत्र से नित्य विकल्प हो रहा था वार्तिक से वो नित्य हो गया। नित्य होने के बाद क्या स्थिति रहेगा तब? पंचन पंचन पंचन जस गो जस धनम। अभी उत्तर को कैसे रखना है हमें? सुखते नहीं करना, अभी धन सुनी लिखना है। हम इन दोनों के बीच हम कर रहे हैं अभी समास, धन शब्द के साथ समास नहीं हो रहा है इस समय हम करें तत्पुरुष समास, त्रिपद बहुवरी के अंतर्गत विद्यमान आदिभूता दोनों पदों का तत्पुरुष समास कर रहे हैं हम। इसलिए क्या स्थिति रहा? पंचन जस गो जस, जस जस का इतनी की प्रासंज्ञा करेंगे अभी, इसलिए बहुवरी समास के दृष्टिकोण से पूरी की प्राचीन संज्ञा है, लेकिन तत्पुरुष समास के दृष्टिकोण से इन दोनों की केवल मिलाकर के प्राचीन संज्ञा होगी। प्रातिपद के बाद शुभलुक हो गया, जस जस गया और नल प्रतिलोभे प्रतिलक्षण के आधार पर इसकी प्रसंज्ञा है, अगर नकार का लोप हो गया। पंचगो धनम, पंचगो धनम, पांच गाय है धन जिसके, ऐसे आदमी को बता रहे हैं, बना रहे हैं वो शब्द। सूत्र आता है गोर अकथित लुपी, गो पंचमी का एक वचन, अतद्धित लुकी सप्तमी का एक वचन, पंचमी का एक वचन और सप्तमी का एक वचन। गो अंता तत्पुरुषा तत्स्या समासांत न तु तद्धित लुकी, गो अंता तत्पुरुषा तत्स्या समासांत न तु तद्धित लुकी। गो शब्द है अंत में जिसका, ऐसा जो तत्पुरुष समास किया आपने, ये कैसा है? ये गो शब्द अंत में है, ऐसा तत्पुरुष शब्द कौन सा है? पंचगो। इसे क्या होता है? समासांत नामक एक तक्ष प्रत्यय होगा, इससे तक्ष प्रत्यय होगा। अच्छा क्या बचेगा? और इस प्रत्यय का नाम हो गया समासांत। इन प्रत्यय इस प्रत्यय क्या कहेंगे? समासांत प्रत्यय। लेकिन तब होता है जब कहीं बीच तद्धित प्रत्यय होकर के लुप्त हुआ ना हो तो अतद्धित रुकी। मैंने यहां कहीं भी इन जो पद हैं इन पदों का बीच जिन में हमने समास किया वहां पर तैतान पद था ही नहीं हमारे यहाँ वर्तमान दृष्टान, जो उसके लिए कह रहे हैं जहां ऐसे तैतांतों को लेकर समास कर रहे हो और तद्धित प्रत्यय लुप्त हो गया हो उस स्थिति में। अब यहाँ वो प्रसंग है नहीं, इसलिए अतद्धित रुकी का विषय ही है। अतव टच का हो गया, एक से अब आदेश करोगे पंच, अब उसको धन शब्द के साथ समास हो गया। किस सूत्र से? अनेक मन विकार थे, बहुरी समास हो गया, समास होता प्रसंग प्रातिगता धनम यशु का लुक हो गया। शुभ लुक होने के बाद पुनः पूर्वते एक दिशा कृतमन से समस्त की प्रासंगिक मान करके क्या कर रहे हैं हम? स्वत्पत्ति करेंगे। पंच गव धन, पंच गव धन, पंच गव धना इत्यादि बनेगा। गोवंदा तत्प्रसा तस्या समासांत न तो तद्धित लोके, पंच गव धन, पंच गव धन, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुष प्रथमा के एक वचन, समानाधिकरण प्रथमा के एक वचन, कर्मधारय प्रथमा का एक वचन। समान तत्पुरुष समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास होगा उसका कर्मधारय संज्ञा होता है। समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास जैसा भी आपने किया पंचन जस गो जस क्या था? समानाधिकरण। पहले मैंने कह दिया था कल ही आपको कि जब हमने शुरू किया था दीक्षण के संज्ञान सूत्र को, उस समय बोल दिया था कि यहां से समानाधिकरण समास शुरू हो गया। इससे पहले क्या थी? एक द्वितीय, एक प्रथमांतिक, तृतीय एक प्रथमांतिक, चतुर्थी एक प्रथमांतिक, पंचमी एक प्रथमांतिक, षष्ठी एक प्रथमांत अथवा एक सप्तमी एक प्रथमांत तत्पुरुषों को अपने देखा था, है ना। कृष्णम श्रुतः संकुलया खंड खंड प्रथमांत ये तृतीय, कृष्णम द्वितीय था, श्रुतः प्रथमांत था, लेकिन रूपाय चतुर्थी दारू प्रथमा है, चोरात भयम पंचमी और प्रथमा, राज्य पुरुष षष्ठी और प्रथमा, ये तो देखा था आपने। और अक्षेशु चौदह, अक्षेशु सप्तमी, चौदह प्रथमा, वो सब विधिकरण तक पुरुष समास था। और अब इसके बाद शुरुआत संख्य संज्ञाया, वहां पर समनादि में समास शुरू हो चुका है, और जहां समनादि में समास हो उन समनादि में समास तत्पुरुष समास हो तो उसका नाम क्या पड़ेगा? कर्मदा है। जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है उसका नाम क्या हो गया? समानाधिकरण का अर्थ क्या लेना यहाँ पर? समान विभक्तिगत्वम, समान अर्थगत्वम नहीं। पहले आपने समानाधिकरण शब्द का अर्थ लिया समानार्थकत्वम, कहाँ लिया? विष्णुद्युपदे समानाधिकरण स्थान मध्यमा सूत्र, विष्णुद्युपदे समानाधिकरण स्थान मध्यमा, इस सूत्र में समानाधिकरण का क्या अर्थ किया था? समान अर्थकत्वम समानाधिकरण। और अब क्या ले रहे हो? समान विभक्तिकत्व, यही दो अर्थ हमें चली जाती है व्याकरण में, समान अर्थकत्व अथवा समान विभक्तिकत्व जो है समानाधिकरणित्व। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो समानाधिकरण समास में आपने द्वितीय समास पहले पढ़ लिया, उसका नाम कर्मधारी नहीं था, इसलिए सूत्र मान ही दिया। और संख्या वच को तो उसके लिए सूत्र ला रहे, संख्या पूर्वोद्विगुहु, संख्या पूर्वोद्विगुहु, वहां दृष्टांत दिया था सप्त ऋषय बनाया था आपने, सप्त ऋषय पूर्वेशु काम शमी बनाया था, और वो संख्या पूर्व द्विगुहु सूत्र ला रहे उसके लिए, संख्या पूर्व द्विगुहु, संख्या पूर्व प्रथमा का एक वचन, द्विगुहु प्रथमा का एक वचन, तैतार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविध संख्या पूर्व द्विगु संज्ञस्य, तैतार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविध तैतादुत्तर प्रसमहारे च, इस सूत्र में जो विहित है तीनों प्रकार का समास यदि संख्या पूर्व किया जाए तो उसका नाम द्विगु समास पड़ जाए, संख्या पूर्व हो तो द्विगु समास। इसलिए इसको मान नहीं दिया हमने पहले, क्योंकि हमने जो पहले सप्तर्षय बनाया है किस सूत्र से बनाया? दिक्षण के संज्ञान से किया, तैरतात्तर समारे सूत्र से नहीं किया। लेकिन ये कब कर दे द्विगु संज्ञा? जब तैरतात्तर समारे सूत्र से समास हो, संज्ञा पूर्व में हो, तब ये सूत्र द्विगु संज्ञा करता है। अतएव दिक्षण के संज्ञान सूत्र से जो संख्या पूर्व में रहते हुए आपने समास किया, कौन सा? सप्तर्षय दृष्टान्त, जिसका नाम द्विगु समास नहीं है, भले संख्या पूर्व है लेकिन वो द्विगु नहीं कहा जाए। जब तैतार्थोत्तर पर समारे चाहे सूत्र से करोगे तभी उसका नाम द्विगु पड़ता, ये ध्यान में रखने का। इसे तैतार्थ चतुर्थ त्रिविध संज्ञा पूर्व द्विगु संज्ञा, द्विगु रेक वचन नाम, द्विगु हो प्रथमा का एक वचन है और एक वचनम भी प्रथमा का एक वचन, द्विगु हो एक वचन, द्विग्वर्त समाहार एक वत्स्य, दृष्टांत आएगा बाद में लगेगा तब तो समझ में आएगी, सूत्रों को समझ लेना। द्विगु एक वचन, द्विग्वर्त समाहार एक वत्स्य, द्विगु समास आपने तीन का किया ना, तैतार्थ में द्विगु समास बोला आपने, उत्तर पद में भी द्विगु समास होता है और समाहार में किया गया समास भी द्विगु समास होता है। लेकिन आप ये जो सूत्र लग रहा है उसके लिए जिसको समाहार अर्थ में किया हुआ द्विगु हो, तो द्विगु का अर्थ यदि समाहार है तो वह प्रातिपदिक नित्य एक वचनांक हो जाएगा, एक वचन मैंने एक वचन वृत्या एक वचन वाला होगा। द्विगु समास का अर्थ यदि समाह हो तो वह प्रातिपदिक से एक वचन का ही रूप चलेगा, द्विवचन बहुवचन का रूप नहीं चलेगा। और वह एक वचन कहां चलेगा? पुल्लिंग श्रीलिंग नपुंसक तीनों लिंगों में, कहते नहीं, स नपुंसकम, स प्रथमा का एक वचन, नपुंसकम भी प्रथमा का एक वचन है। समाहार द्विवर द्वंद्वस्य नपुंसकम स्यात्, समाहार रत्न किया गया द्विगु समास हो और यहां तक कह दिया समाहार रत्न किया गया द्वंद्व समास हो, तो जो आगे में करेंगे द्वंद समास चार थे, द्वंद्व से द्वंद समास होगा वह दो अर्थ में करेगा, इतरे त्रियोग और समाहार रत्न, इतरे त्रियोग अर्थ में द्वंद समास होता है, समाहार्थ में भी द्वंद समास होता है, और समाहार्थ पर द्वंद समास किसने ले लिया? समाहार्थ में किया गया द्विगु समास और समानार्थ में किया गया द्वंद समास, अर्थात इतरे इतरे अर्थ में किया द्वंद समास को नहीं लेना, समानार्थ में किया वही द्वंद समास से क्या करेगा, कहता है वह प्रातिपदिक तो हमेशा नपुंसकलिंग रूप में चलेगा, नपुंसकम स्यात्। दृष्टांत देखिए, पंचानाम गवाम समाहारः, पांच गायों का समुदाय, एक समुदाय पर पांच गाय बैठे हुए, पंचानाम गवाम समाहारः, पंचन आम गो आम, पंचन आम गो आम, पंचन आम गो आम। इस स्थिति में समाहार्थ में आपने क्या किया, तेतातोत्र पर समाहारे च सूत्र से समास हो गया, समासत्वा प्रातिक संज्ञा प्रातिपद शुभलोक और दिग्व अथवा संज्ञा और शब्द सूत्र में क्या, समास शास्त्र में प्रतिमान कौन है, दिग संख्य तब बोधिया कौन है, संज्ञावाचक पंचन आम, इसका हो गया इसलिए उपसर्ग संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से प्राग प्रयोग, तो पंचन नाम गो आम रह गया, प्रातिपद शुभलोक पर दो पंचन गो, प्रतिलक्षण के आधार पर पंचन की पद संज्ञा, पदांत जनल प्रातिपद सरकार का लोप हो गया, पंच गो हो गया, पंच गो, पंच गो, पंच गो शब्द हो गया, पंचानाम गवाम समाहारः। यहां समासान टच प्रत्यय सूत्र आपको अभी आ दिया नहीं है, वही सूत्र से करना है, गो रथ दुर्गी जो पढ़ चुके हैं वो यहां नहीं, पहले पढ़े हैं ना उसी से होगा, गोअंता तत्पुरुषात उसने केवल कहा है ना, वो तो ये नहीं कहा उत्तर पद के पर कुछ नहीं कहा, इसलिए चलेगा गोअंता तत्पुरुषात तत्स्या समासांतो न तो तद्धितलुकी, उसी तुसे क्या हो गया टच हो गया, टच का अ बच गया, ये चैवायावः पंचगव। अब इसमें लगाओ लगाओ संज्ञा पूर्व द्युहु, इसकी संज्ञा पूर्व द्युहु संज्ञा है, द्युहु संज्ञा है क्योंकि आपने समास सूत्र से आते हुए संज्ञा है, द्यु संज्ञा से द्यु एक वचनम एक वचन प्रत्यय आएगा और सनपुंसक से नपुंसक में ही चलेगा, मतलब पंचगवम पंचगवम पंचगवेन पंचगवाय पंचगवात गवाद पंचगवस्य पंचगवे, बस सभी विभक्तियों का केवल एक वचनांतर चलाना है, द्विवचन वचन के रूप नहीं चलेगा। अच्छा पंचगवम कर्मधारय का एक विभाग है द्यु, अलग नहीं है वो, संज्ञा पूर्व हो गया तो उसका नाम द्यु रख दिया, और कर्मधारय भी क्या है विशेषण विशेषण बहुलम, यहां भी विशेषण विशेष भाव है, समाहार्थ में हम ले रहे हैं गो शब्द विशेष विशेष है संज्ञा विशेषण है, हम इसलिए विशेषण विशेषण बहुलम से प्राप्त कोई ऐसा अपवाद कर देंगे, वो तो सामान्य सूत्र हो गया, ये विशेष कर रहे हैं द्यु संज्ञा करके उसका विशेष कार्य कर, द्यु संज्ञा का लाभ क्या हुआ नित्य वचनांत हो गया न प्रसंग हो गया, नहीं तो तीनों लिंगों में चलता तीनों वचनों में चलता, अतः उसको विशेष संज्ञा दिया गया है, विशेषणाम विशेषेण बहुलाम, विशेषणाम प्रथमा का एक वचन विशेषेण तृतीया का एक वचन बहुलम प्रथमा का एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र है, पंचाग्या विशेषण प्रथमा एक वचन विशेषेण तृतीया वचन बहुलम प्रथमा का एक वचन, भेदकम भेद्येन समानाधिकरणेन बहुलम प्राग्वत्स्य, भेदक शब्दों को भेदवाचक शब्दों के साथ भेदन भेदक कौन विशेषण भेद पैदा कर रहे ना, जैसे कमलम ये विशेषवाचक है तो जब भी कमल विशेषण वाचक हो जाता है कमल पुष्पम कह दोगे तो पुष्प सामान्य हो गया, भेद्य कौन सा पुष्प कमल पुष्प तो भेदक हो गया, लेकिन जब कमलों में भेद करोगे तो कमल शब्द क्या हो जाएगा विशेष, वैसे कौन से कमल नील कमल लाल कमल होता है रक्त कमल होता है पीत कमल होता है ब्रह्म कमल होता है अलग अलग नाम है, तो इसलिए भेद कौन हुआ रंगवाचक शब्द, कहीं द्रव्यवाचक होता भी दोनों विशेष विशेष हो सकता है, ये नहीं सोचना हमेशा रंगवाचक मैंने गुणवाचक या क्रियावाचक विशेषण होता है ऐसी बात नहीं, द्रव्य भी विशेषण हो जाता है, दूसरे द्रव्य सामान्य वाचक के प्रति द्रव्य विशेषवाचक क्या हो जाएगा विशेष विशेष भाव, ब्राह्मण मनुष्य है ना, मनुष्यों में ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या है द्रव्यवाचक है, होते हुए मनुष्य सामान्य वाचक मनुष्य उसका भेदक हो गया, भेदक मैंने विशेषण हो गया, इसे भेदकम प्रथमा कौन है यहाँ भेदक, भेद्येन भेद्य वस्तु क्या होता है तृतीयांत, अतः संज्ञा किसकी होगी उपसर्जन संज्ञा भेदक का ही होगा। सूत्र में प्रथमांत है विशेष, तदवाचक शब्द जो विक्रवाक्य में होगा उसकी हमेशा उपसर्जन संज्ञा होगी और विशेषणवाचक का ही पूर्व प्रयोग हो जाएगा। समानाधिकरणेन, यदि भेदक को भेद्य के साथ में समानाधिकरण समास कर रहे हो तो समान विभक्तिक समास कर रहे हो, कर्मधारय समास कर रहे हो तो वह समास बहुलतम बहुलम प्रागवत स्यात्। बहुल का जो होगा और प्रागवत मन उसका नाम कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा और विकल्प से होगा, अनेक पक्ष वाक्य भी प्रयोग कर सकते हो। नीलम उत्पलम इति, नीलम उत्पलम विग्रह वाक्य क्या है? नीलम उत्पलम, नीलसो उत्पलसो। नील शब्द गुणवाचक शब्द होने से वह भेदक है और उत्पल शब्द यहाँ द्रव्यवाचक है, वह भी भेद्य। यहाँ पर इस विग्रह वाक्य में उत्पल शब्द भेद्य है अर्थात विशेषी है, नील शब्द भेदक है अर्थात विशेषण है। इन दोनों का विशेषण विशेषण बहुलम से भेदक विशेषण का भेद्य के साथ में बहुल का समास हो गया। समास हुआ, समास संज्ञा प्रातिपद सुप्लुक, प्रथमांत समास शास्त्र में था विशेषणम, उसी का प्राप्त उपसर्ग संज्ञा हुई, अतः नील शब्द का उपसर्ग संज्ञा, नील उपसर्ग संज्ञा होने पर उपसर्जन पूर्व से नील शब्द का प्राप्त प्रयोग नील उत्पल रह गया। आदि गुण से गुण कर दिया नीलोत्पल, स्वादुत्पत्ति नीलोत्पल, नीलोत्पले नीलोत्पलानी इत्यादि बनेगा। बहुल ग्रहणात् क्वचित नित्यम, बहुल ग्रहण करने से यह कहीं कहीं पर नित्य भी हमको करना पड़ेगा समास। यदि भी समास अधिकार पूरा हुआ है समर्थानाम प्रथमा द्वा वाक अधिकार सर्वत्र, और जब आपको निषेध करना है नित्य करना है तो सूत्र में क्या करते हैं? भाषा ले आएंगे, अन्य दृश्याम लाएंगे, यहां भी बहुलम लाएगा, विज्ञापन करता है, इसका मतलब कहीं कहीं पर यह समास नित्य भी हो जाता है। बहुल ग्रहणात् क्वचित नित्यम, जैसे कृष्ण सर्पा, कृष्णश्च असौ सर्पश्च, काला होता हुआ यह सांप है अर्थात काले रंग वाला सांप है। अब यह कृष्ण सर्प नित्य समास है, आप कृष्ण असौ सर्प वाक्य प्रयोग नहीं कर सकते, नीलम च उत्पन्न वाक्य प्रयोग हो सकता है व्यवहार में भी, विकल्प है। विकल्प का मतलब क्या? विग्रह वाक्य को जैसा था वैसे प्रयोग भी कर सकता हूँ, या समास करके लोप लापादि कर नीलोत्पलम भी प्रयोग कर सकता हूँ, नीलोत्पलम आनया नीलम चाह उत्पलम चाह आनया, ऐसा भी प्रयोग हो सकता है वाक्य, लेकिन यहाँ वाक्य प्रयोग नहीं हो सकता। इसमें कृष्ण सर्पा ये सब प्रयोग के आधार पर निर्भर है, ये जो निर्णय होते हैं ये सब चीजें नित्य कहाँ करूँ नित्य कहाँ ना करूँ प्रयोगाधीन होकर व्यवहार। यदि किसी समास को आप देख रहे हो वाक्य रूप में अन्यत्र कहीं प्रयोग हुआ, विभिन्न विभक्त करते हुए विशेषण को अलग विशेष को अलग करके भी पद प्रयोग हुआ है, दो पदों ने प्रयोग हुआ है, इसका मतलब वहां समास विकल्प से हुआ। और जिन शब्दों का आप देख रहे हैं कहीं भी पृथक प्रयोग ही नहीं हुआ विशेषण विशेष का, तो समझना चाहिए उन उस पद में विशेषण विशेष का नित्य समास किया गया है, और कहीं पर समास किया ही नहीं जाता। रामो क्वचित न जामदग्न, राम शब्द क्या है? विशेष है कि राम एक नहीं ना अनेक राम है, बलराम को भी राम कहते हैं, भगवान कृष्ण का बड़ा भाई है कि नहीं, और दशरथ पुत्र राम को भी राम ही कहा जाता है, परशुराम का पुत्र परशुराम जो जमदग्नि का पुत्र था, जमदग्नि महर्षि का जो पुत्र परशुराम उनको भी राम कहा जाता है, तो राम इसलिए विशेष वाचक हो गया। कौन सा राम? दशरथी राम है या जामदग्नि राम है या नहीं, या बलराम है, कौन सा राम है? इसलिए राम हो गए विशेषवाचक और जामदग्नि है विशेषण वाचक है, लेकिन यह समास किया है राम और जामदग्नि प्रयोग हो गया। इस तरह से बहुलम ग्रहण की विशेषता यही है, यह समास जो होगा विशेषण विशेषण के साथ में वो कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता है, कहीं पर नित्य होता है कहीं पर विकल्प हो जाता है। जामदग्नि उपमान सामान्य वचन ही, उपमान आने प्रथमा का बहुवचन, सामान्य वचन ही तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन सामान्य वचन ही तृतीया का बहुवचन। घन इव श्याम इति घनश्याम उपमानानि सामान्य वचन ही। उपमान वाचक जो सुबंत होगा उसका समान धर्म वाचक सुबंत के साथ में समास होता है। समानस्य भावः इति सामान्यम, ऐसा करना यहाँ पर समानस्य भावः माने धर्मः इति सामान्यम। दो समान पदार्थों का जो धर्म उस फलितार्थ हुआ साधारण धर्म, यानी मतलब साधारण धर्मवाचक शब्दों से के साथ में जो विशेष धर्म, विशेष धर्म कौन है? घन, घन इव उपमान, उसका सामान्य वाचक शब्द के साथ में समास किया जा रहा है। श्याम शब्द का अर्थ काला होता है, लेकिन कैसा काला है? ये घोर बादल की घन बा घनीभूत बादल के कालापन के समान काला है जो घनस्य श्याम इव श्याम यह सा घनश्याम। बादलों के घनीभूत बादल के काले रंग के समान है काला रंग जिसका, उसको हम क्या कहेंगे? घनश्याम। मेघ के समान श्याम वर्ण वाला घन इव श्याम, घन सु श्याम सु, घन सु श्याम, यह सामान्य वचन है। श्याम शब्द क्या है? सामान्य वचन है। उस सामान्य के लिए विशेष अपने बहुत प्रयोग कर दिया उपमान वाचक, ये उपमान हो गया। ये विशेषण विशेष है, विशेषण विशेषण बोलने से क्या हो जाता है? समास हो रहा था, लेकिन यह गुणवाचक है, यह द्रव्यवाचक है। इस द्रव्य से लक्षित क्या है? लेकिन रंग, बादल के रंग के सदृश रंग बोलना है, बादल के सदृश रंग, ऐसा तो नहीं हो सकता बादल कोई रंगवाचक शब्द है नहीं, इसलिए बादल के रंग के सदृश रंग वाला यही अर्थ था। इन प्रयोग क्या होता है? लेकिन घनश्याम शब्द घन वचन है, बादल के समान काला, अर्थ ही कहेंगे ना बादल के समान काला। लेकिन बादल तो काला नहीं होता, बादल का रंग काला होता है, बादल तो जलीमय पदार्थ है, जलीय द्रव्य। लेकिन जब जलीय बादल भी घनीभूत होता है तो क्या होता है? तब इसमें विद्यमान पार्थिव के कारण से घोर काला दिखाई देता है। असल बादल का रंग काला है, बादल काला नहीं है। लेकिन फिर भी आप प्रयोग क्या कर रहे हैं? बादल के समान काला, ये जो प्रयोग होता है ये मान के कि घन शब्द स्वगत रंग को लेकर के उपमान वाचक बन गया। जैसे चंद्रमा के सदृश मुख कह देते हो आप, लेकिन चंद्रमा के सदृश कैसे हो सकता है? लेकिन चंद्रमागत धर्मों को लेकर भी सादृश प्राप्त होते हैं। सादृश इसलिए क्या होता है? हमेशा तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मवत्तम, भूयो धर्म होना चाहिए। इसलिए हमेशा हम वस्तु को भले सादृश के लिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन तात्पर्य से क्या होता है? हमेशा वस्तुगत धर्म को लेना, उसको लेकर के सादृश प्राप्त होता है। चंद्र शब्द चंद्रगत गुणवाचक शब्द समास नहीं हुआ, चंद्रमुख मुख शब्द दिख रहा और चंद्र शब्द दिखता है समास में। इसलिए घन और श्याम दिखेगा, इन हमें लेना है घन में विद्यमान जो रंग, उसी के सादृश्य का लेना है। अतएव घन शब्द क्या हो गया? उसके रंग को कोई आधारित करके हम श्याम में सादृश्य घटा रहा हूं, अति उपमान वाचक हो गया। और ये उपमान वाचक होता हुआ विशेषण भी है, क्योंकि अन्य काले रंगों को निषेध कर दिया, कोयले का काला रंग नहीं, तात्पर्य हुआ ना कोयले का काला रंग नहीं है, अरे नहीं कौवे का काला रंग नहीं है, कौवा भी काला होता है, तो इसलिए काक श्याम नहीं बोल रहा हूं मैं, अंगार के श्याम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम बोल रहे घन श्याम। अर्थात घन क्या हुआ? श्याम शब्द सामान्य हुआ ही नहीं हो गया, काक श्याम में भी श्याम है, अंगार का श्याम में भी श्याम है, घन श्याम में भी श्याम है, तो श्याम क्या हो गया? सामान्य वचन। और उनका भेद कौन थे? काक दो घन यानी अरे विशेषण विशेषण बौलम विशेषण बौलम शब्द से ही समास हो जा रहा था। लेकिन फिर यहां पर क्यों कहा बात अलग से है? क्योंकि कई चीज ऐसे यहां पर आगे वार्तिक से स्पष्ट होएगा, बहुत सारे ऐसे भी शब्दों में समास करना है जहां साक्षात विशेषण विशेष भाव नहीं है। और यहां पर भी क्या साक्षात नहीं है, परंपरा भी है। घन का सादृश्यता सीधे नहीं है, घन का तो रंग को लेकर के उपमा है। साक्षात विशेषण वाचक नहीं है, घनगत कृष्ण रूप इस श्याम का विशेषण वाचक है। अतः साक्षात विशेषण विशेष भाव में जहां विशेषण विशेष भाव हो वहां विशेषण विशेषण बोलन से समाज करेंगे। जैसे परंपरा साधिष्ठता के द्वारा विशेष विशेष भाव बनता हो वहां उपमानानी सामान्य वचन से समास हो गया। अतएव घन सु श्याम सुलोक हो गया, घन श्याम स्वाधिपति पर पूरा सारा प्रक्रिया बाकी है। कृत समास प्रातिपद संज्ञा प्रातिपद के बाद शुभलुप हो जाएगा, शुभ धातु प्रातिपद यह। और यहाँ समास शास्त्र प्रतिमान उपमानानी तदवाचक शब्द यहाँ घन शब्द है, घन का इसलिए उपसन संज्ञा हुआ, उपसन पुरुष घन शब्द का ही प्राग प्रयोग होगा। घन श्याम स्वाहित करोगे घन श्याम एक दृष्टि कृतन न्याय से पूर्व कृतता संज्ञा को लेकर के ही स्वत्पन्न हो गया, तो घन श्याम घन श्याम घन श्याम इत्यादि बनेगा। शाख पार्थिवादी नाम सिद्ध है उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम्, शाख पार्थिवादी नाम सिद्ध है उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम्। शाख पार्थिव गण ही है, इनमें ऐसे बहुत सारे शब्द है जो उत्पटांग से दो जाते हैं, कहीं उत्तर पद का लोप करना पड़ा, कहीं मध्यम पद का लोप करना पड़ा और समास करनी पड़ी। समास का विग्रह वाक्य में तीन चार पद है, लेकिन जब समास हो गया तो ही पद रह गई, बीच का स्वाहा हो गया। ऐसे जितने भी समास होंगे उन सब के समझे, जैसा विद्यमान और पुत्र ही क्या पुत्र बन गया, विद्यमान शब्द कहां चला गया, लोप हो गया, उस बीच में ले लेना। इस गण में कोई सूत्र नहीं है इसको लोप करने के लिए, तो इस सूत्र इस वार्तिक के अंतर्गत लेंगे, साख पार्थवादी गण में ले लेंगे, लेने उत्तर पद का ही लोप करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसलिए समास दो हिस्से में करना पड़ेगा, शाखानाम प्रिय इति शाख प्रिय षष्ठी तत्व समास कर लिया, शाखानाम प्रिय इति शाख प्रिय शाख प्रिय असौ पार्थिव शाख प्रिय असौ पार्थिव ये बनेगा। जो शाख प्रिय है वही राजा है, पार्थिव कहते राजा को, पृथ्वी का राजा, साग को पसंद करने वाला राजा, माने साग सब्जियों को पसंद करने वाला राजा, शाकाहारी राजा था, केवल सब्जियां ही खाता था। ऐसे होते हैं, अब देखो अब्दुल कलाम मुसलमान था लेकिन पक्का शाकाहारी, प्याज लहसुन तक नहीं खाता था, हिंदू गृहस्थी से भी बढ़िया था मुसलमान, मुसलमान होते। यही आश्चर्य था लोगों को, कहते थे कि पिछले 5 साल से राजभवन के लोग बड़े परेशान थे, वो तो अपने खाओ पियो होते हैं, और राजा के लिए बने हुए तो अपने को भी मिल जाता था खाने को, उन लोगों को बेचारे कर्मचारी परेशान कि ना पीने को मिले दारू राजभवन में, ना मांस आ रहा है, ना अंडा आ रहा है, ना प्याज है, ना लहसुन, उबला उबला सब्जी बन रहा है, अब कौन खाए। जितने कर्मचारी थे पिछले 5 साल से परेशान थे, एक भी भंडारा उनको नहीं मिल पाया ढंग का अपने अनुसार, या जो भी मेहमान को भोजन भी देता था ना उनको भी वो वही बनवाता था, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो यही बनेगा, चाहे तो अमेरिका से आए हो चाहे कहीं का बड़ा अधिकारी हो, यही मिलेगा भोज में, राजभोज में भी शाकाहारी बनते। और अब जो बनी है राष्ट्रपति वो भी शाकाहारी, अंडा मांस प्याज लहसुन तो खाती लेकिन अंडा मांस मछली नहीं खाती। अब थोड़ा राहत तो मिल गया कर्मचारियों को, तो प्याज लहसुन तो चलेगी। तो शाख पार्थ कलाम बत नहीं शाख प्रिय पार्थिव ही शाख पार्थिव। यहां पर क्या था, जब पहले आपने षठी तत्व समास किया तो समास में प्रिय शब्द क्या है, उत्तर पद है ना। षठी तत्व समास जब किए थे उसे उत्तर पद कौन था, प्रिय। उस उत्तर पद का शाख पार्थिव शब्द बनाने में, शाख पार्थिव शब्द बनाने में ये सब क्या कर लिया, लोप हो गया। उत्तर पद जो थी उसका लोप हो गया, या उत्तर पद शाख पर असो पार्थिव से क्या होगा, कर्मधारय समास के दृष्टिकोण से जिसके उत्तर पद संज्ञा आ रहा है लेकिन इसका लोप नहीं कर देने का, उसकी उत्तर प्रसंज्ञा है समझ करके। इसे पहले भी मैं समझा रहा था उत्तर प्रसंज्ञा को, दो दो उत्तर प्रसंज्ञा हो रहा है, टुकड़ों पर डिपेंड है जितने की आप समास कर रहे हो। इस समास में परिषद उत्तर पद है और यहाँ जो वार्तिककार का अभिष्ट उत्तर पद यही है। पूर्व पद जो हुआ बाद में किया गया, जो कर्मधारे आदि समास जो भी समास किए उस समास में जो उत्तर पद है वो उत्तर पदिष्ट नहीं है, उसको लोग करने के लिए वार्तिककार नहीं कह रहे हैं। किंतु कर्मधारे समास में जो पूर्व पद था उस पूर्व पद में जो उत्तर पद है उस पद का लोग है ना। अब ये जो कर्मधारय समास हुआ है शाख प्रिय सौ पार्थिव, इसमें जो पूर्व पद कौन है शाख प्रिय, शाख प्रिय पद उत्तर पद कौन है प्रिय, उसका लोप हुआ तब रूप बना शाख पार्थिव। इसी प्रकार से देव पूजको ब्राह्मण, देव पूजको ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, देव पूजको ब्राह्मण इति देव ब्राह्मण। पहले कहो देवानाम पूजक इति देव पूजक, पहले क्या समास करोगे देवानाम पूजक इति देव पूजक, देवताओं का पूजा कराने वाला। अलग अलग होते ना, कई पंडित होते हैं वो मूर्ति को नहीं जलवाएंगे, नहीं हम तो मंदिर के पूजा करने वालों में से देवा पूजा देव पूजा करने वाले, ये जलवाने वाला दूसरा पंडित होता है, और श्राद्ध कर्म करते हैं वो अलग पंडित होते हैं, और श्राद्ध कर्म करने वाला वो कराने वाला वो कभी देव पूजा नहीं कराएगा, वो अलग अलग उनकी बंटवार है। आजकल क्या करें, वो काम नहीं इतना, इतनी जनसंख्या होते लोग करवाते नहीं ना, इसलिए मजबूरी में एक ही पंडित सारा काम कर देता है। जो पंडित मुर्दा जलवाया वही पंडित श्राद्ध भी करा देगा, वही पंडित देव पूजा भी कराएगा, वही पंडित यज्ञ भी करा देगा, वही पंडित सारा काम का जो कहो सब कुछ कर देगा, हर कर्म कांड करा देगा। पहले ऐसी नहीं थी व्यवस्था, आपको देव पूजा करनी है तो उसके लिए अलग ब्राह्मण को ही बुलाना पड़ता था, आपके श्राद्ध कर्म करने वाला है वो अलग कर्म पुजारी ब्राह्मण होता था, आपके जो माता पिता को शरीर छूट गया उनका जलवाने वाले अलग भी होते थे, अलग अलग होते थे ब्राह्मण। जो कुल पुरोहित होता था वही यज्ञ करवा सकता था, देव पूजा करवाने वाला भी यज्ञ करा भी कोई जरूरी नहीं, लेकिन कुल पुरोहित को सर्वाधिकार था, इमरजेंसी में कोई भी कर्म करा सकते कुल पुरोहित। उसके अलावा अन्य जो ब्राह्मणों का बुलाएंगे, मान कुल पुरोहित बीमार है, कुल पुरोहित अन्य तरह चला गया, आगे कोई कर्मकांड करनी है तो अलग अलग व्यवस्था थी, उन्हीं ब्राह्मणों को बुला के करवाना पड़ता था। और उस समय जितने सनातन धर्मी थे हिंदू थे उनका स्वभाव क्या था, वे लोग सात कर्मकांड में निष्ठा थे। आजकल जैसे नहीं कहने के लिए हम भी सनातन धर्मी है, हम भी हिंदू है, इन कहा कर्मकांड के प्रति आस्था है किसी को, कोई करता नहीं। ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, ये तो वर्णों को ही नहीं मान रहे हैं, हम हिंदू हैं बोल रहे हैं, फिर भी वर्ण व्यवस्था को त्यागने के बाद भी अपने आप को वैदिक सनातन धर्मी बोल रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था नहीं माना फिर क्या आपने माना, आप वैदिक सनातन धर्म वाले अपने आप को मानोगे तो इसका मतलब आपको दोनों चीज माननी पड़ेगी, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, और संस्कार ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था किस लिए, संस्कार के ना, इतने उम्र में उपनयन संस्कार होगा, इतने उम्र में ये होगा, इतने उम्र में ये होगा, ये तो वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण के लिए अलग नियम, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, सबका नियम बना हुआ है। तो संस्कारों को प्राप्त करना ही मनुष्य का कर्म है। समय समय पर जो संस्कार कर रहे हैं इसका आप सनातन धर्म वाले हैं, वैदिक सनातन धर्म को स्वीकार करना तो वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था को स्वीकार करना, वर्ण आश्रम व्यवस्था स्वीकार करने का मतलब जो समय समय पर आपके लिए विहित है निमित्त कर्म, मैंने नैमित्त कर्म, नित्य कर्म, काम्य कर्मों को काम अनुसार करना, यही होता है ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ और सन्यासी का नियम। एक जो पालन नहीं कर रहा है, भले वो कहते हैं हिंदू है वैदिक सनातन धर्मी है, वाक्य में नहीं है, पशु है वो, लेकिन पशु क्यों, बाकी मनुष्य कम से कम अपना धर्म को मान रहे हैं ना, जो आजकल अपने आप हिंदू कहने वाले हैं वास्तव में सब पशु हैं, क्योंकि मुसलमान देखो अपने धर्म को मान रहा है, ईसाई देखो अपने धर्म को मान रहा है, आप हिंदू होकर के अपने धर्म को क्या मान रहे हैं, न वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं, न आश्रम व्यवस्था को मान रहे हैं, न उपनयन आदि संस्कारों को मान रहे हैं, फिर भी अपने आप को हिंदू कहते हो, कैसे हो सकता है हिंदू कोई, केवल गीता पढ़ लिया गुरु नानक के ग्रंथ साहब पढ़ लिया, कोई और बीजक पढ़ लिया, कोई और पुस्तक पढ़ लिया, इतने मात्र से वैदिक सनातन धर्मी नहीं है। कहीं ये नहीं लिखा है कि गीता पढ़ने वाला वैदिक सनातन धर्मी है। वैदिक सनातन धर्म का यही मुख्य धर्म गीता पढ़ना, ऐसे कहीं नहीं लिखा। वैदिक सनातन धर्म धर्म का पालन करना, धर्मी का क्या धर्म है वो धर्म शास्त्र को देखो, मनुस्मृति को देखो, लिखा है क्या क्या करना है किसको। आज हम शाखा लेके नाच रहे हैं, शाखा को पकड़ लिए हैं, गीता को पकड़ लिया किसने, किसने गुरु ग्रंथ साहब जब गीता का सार बोल रखा है उन्होंने, सब शास्त्रों ने सारे भी बोला, कबीर ने, गुरु नानक ने, जितने भी ये लोग हैं कहिए क्या है, शास्त्रों के सार लेकर बोला या शास्त्र के हिस्सा को लेकर बोल रहे हैं। मूल शास्त्र को त्याग दिया है, वेदों को तो सबने त्याग दिया, जितने भी संप्रदाय आज दक्षिण से ऊपर तक देख लो, अपने शंकराचार्य के संप्रदाय, माध्य संप्रदाय, इन लोगों को छोड़ करके रामानुज संप्रदाय भी मानते हैं, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्वर और जो है वल्लभाचार्य संप्रदाय वाले भी मानते हैं, ये जो अपने सन्यास परंपरा के दो चार संप्रदाय हैं इनको छोड़ करके बाकी कोई संप्रदाय वाला वर्ण व्यवस्था नहीं मानता, ना संप्रदाय कोई संप्रदाय कहा मानता, सब कहने के लिए जो हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हे गुरु लोग ब्रह्मज्ञानी सब कोई संशय नहीं, लेकिन वो गुरु लोगों ने जो ब्रह्म ज्ञान दिया वो ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी सभी नहीं है ना। अब लेकिन हुआ क्या, वो नकल करने लग गए, उन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, गुरु ने नहीं किया तो चलाने भी छोड़ दी। अरे किस स्तर पर पहुंचे हुए थे, उन्हें जरूरत नहीं था जनों संस्कार की, कोई चीज की ब्रह्म ज्ञान नहीं थे। अरे आप जो है वो ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं है ना, पैसों के लिए जो कीर्तन कर रहा है वो ब्रह्म ज्ञानी है क्या? वो भी पक्का है कि इतना दोगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, ये ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण है, तय करके जाते हैं दक्षिणा, अन्यथा झगड़ा हुई वहां कम हुआ तो झगड़ा हो जाता है, और ऊपर से वहां पर कहीं तो कीर्तनकार दारू भी मांग, हाँ पहले दक्षिणा दे दो, बाद में क्या पता गम कर दे वहां, इसे गाड़ी में बैठने से पहले कदे जमा कर दे पैसा, तब हम आएंगे सभी, ये तो कीर्तनकारों के मरारी बापू है, आसराम बापू, जितने बापू सापू जितने भी सब देखते हैं, सब 420 साधु थोड़ी है, इतने लाख जमा कर दो ट्रस्ट में बोलते हैं, मैं एक पैसा नहीं लेता, और कहने के लिए क्या, मैं एक पैसा नहीं लेता, मरारी बापू कहते मैं नहीं लेता नहीं, और ट्रस्ट किस तुम्हारे बाप का है, ट्रस्ट किसका है, ट्रस्ट का मालिक तुम हो, उसे तुम्हारे रिश्तेदारों को भर रखते हो, इष्ट मित्रों को भर रखते हो, पैसा कहाँ जा रहा है, तुम्हारे पास ही तो जा रहा है, सीधे नहीं कहा घुमा के खाने वाली बात कर रहे, ये बड़ा आजकल आश्रमों में यही है। अरे हम कहा लेते हैं, साधुओं के लिए हम दे रहे हैं, और साधुओं के लिए क्या सुविधा दे रहे हो भाई, अपने सारी सुविधा में रहते हैं, साधुओं के नाम पर तुम ले रहे हो पैसा तो फिर साधुओं को सुविधा दो उस पैसे से, घर से तो छोड़ो, यहाँ जो ले रहे हो साधुओं के नाम पे लेते हो, ये दीदी रसीद काटते हो भाई, नक्षत्र के नाम पर रसीद काट रहे हो, भंडारा के नाम पर रसीद काट रहे हो, तो खिलाओ उनको, यहाँ तो उनके नाम पर मांगो मत, तुम्हारे पास जो आ रहा है सोता ही तुम्हारी प्रभाव से समझो, चाहे कार्यक्रम की वजह से समझो, जो आ रहा है उसमें से व्यवस्था कर रहे हो तब तो तुम्हारी मर्जी है, ये उनके नाम पे मांगोगे तो फिर तो भाई उनको खिलाओ, उससे तो पाप लगेगा, उसे मांगा है तो किसी और सर अपने ऐश कर दी, जमा हो गया पैसा उसे कार खरीद रहा और महात्मा खिलाएंगे, उनके नाम पर आया पैसा, इसलिए अन्न क्षेत्र के नाम पे भंडार के नाम पे पैसा लेना भी गलत है, लो तो फिर उस हिसाब से खर्च कर दो, ये नियत रहा नहीं ना। तो वैदिक सनातन धर्म कहने से थोड़ी हो जाता, हम सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, डालो मारते स्टेज पे बैठ कर, और खुद अधर्म कर रहे, इसलिए कहते हैं अधर्म का नाश हो कि मैं जो पाप कर रहा हूँ उसका नाश हो, आप लोगों की कृपा से नाश हो, जनता की कृपा से साधु के पाप नाश हो, और क्या हो, इसने पाप कर रहे हैं साधु लोग, इसे ये सब चीजें होती है तो ध्यान देना पड़ता है, भाई व्यवस्था के आधार पर शास्त्रीय व्यवस्था जो चीज है उसको उल्लंघन नहीं किया जाता है, तभी शब्द बने देव को देवाना, देव पूजक ब्राह्मण क्यों बोल रहा है, श्राद्ध पूज श्राद्ध कारक ब्राह्मण, यज्ञ यज्ञ कारक ब्राह्मण अलग अलग होते थे, क्यों होती थी व्यवस्था, शास्त्र क्यों दिया है, ये कि सब कुछ करते रहे तो ये शब्द भी नहीं होते, शास्त्र में शब्द बने हैं और इनका शास्त्र में प्रयोग हुआ, इसका मतलब क्या, हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी थी तभी वो समाज उस समय उत्कृष्ट था। आज हम शास्त्रीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसको हमने त्याग दिया, इसका नतीजा क्या निकला? आज समाज पोषित से घटिया हो गया। कहने के लिए हम भौतिक उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, नैतिक उन्नति कहां हो रही है? नैतिक पतन है, मानवता का पतन हो रहा है, उन्नति कहां है? भले भौतिक दृष्टिकोण से चकाचौंध हो रहा है, लेकिन अन्य धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से, मानवता का दृष्टिकोण से, मौलिकता का दृष्टिकोण से विचार करके देखो तो पतन ही पतन, पतन ही पतन होते जा रहा है। अभी पंडितों के बारे में हम लोग कहते हैं गता वेद विद्या गतम धर्म शास्त्र गतम रे गतम रे गतम न्याय शास्त्र इदानीं तनानां जनानां प्रवृत्ति सुबंते तिंगंते कदाचित कृदंते। ये दुर्दशा है कि हम ब्राह्मण लोग ही शास्त्रों को बेचने लग गए, दक्षिणा दो तो पढ़ाऊंगा नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। ये नहीं था, गुरु दक्षिणा शोध ही देते थे लोग, और जितनी देते थे उसे संतुष्ट होना चाहिए ब्राह्मण को, अपेक्षा ही नहीं करना है। अब ये अपेक्षा करके बैठे हुए, जो दे रहा है तो उसको अलग से पढ़ाएंगे, नहीं दे रहा है तो उसको उपेक्षा कर देंगे, विशेष सेवा कर रहा है उसके प्रश्नों के जवाब देंगे, जो देखता है गड़बड़ करता है उसके प्रश्न के जवाब ही नहीं देंगे, तिरस्कार कर देंगे। ये सब राग द्वेष अन्य पेट में भर गया ना, आचार्यों में गुरुओं में राग द्वेष भर गया, ये नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष भाव होना चाहिए। बाकी जो कर रहा है उसके अपना कर्मफल अपना भोगेगा ना, हम क्यों उसकी गड़बड़ करें? है कि नहीं? आप गलत कर रहे हो तो उसका पाप फल आप भोगोगे, हम अपने तरह से साफ रहेंगे तो हमारी उन्नति तो होगी, चाहे दूसरे का हो या ना हो, उन्नति हो या कुछ भी हो, ये नहीं सोचते। तो शास्त्रीय व्यवस्था में है देव ब्राह्मण, देव पूजक, देवानाम पूज गई थी, देव पूजक पहले बना लीजिए, देव पूजक आसव, देव पूजक होता हुआ वो कौन है? वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण। यहां पूजक शब्द उत्तर पद है, षष्ठी तत्व समास किया था आपने, समास में जो उत्तर पद था पूजक शब्द उसका समास करने के लिए समास पर लोप हो गया, उस लोग देव ब्राह्मण समास पत्ती देव ब्राह्मण देव ब्राह्मण देव ब्राह्मणा